Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianefonds.nl. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. De aangespoelde orka is doodgegaan. Veel mensen vinden het zielig. Maar weet u nog hoe het orka Morgan verging, die in 2010 wel in leven bleef? Die eindigde in een betonnen badkuip om toeristen te entertainen op Tenerife. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog op deze zondag. Na 40 jaar zijn 2 mensen aangehouden in verband met de moord op de 4 Icon-journalist in El Salvador. De broer van Jan Kuiper, Gert. Jan Kuiper was een van die 4 journalisten. Die is hier zometeen om zijn verhaal te vertellen. En hoe moeten we de gevangenisbrand in Teheran duiden? Dat vraag ik zometeen aan Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore. Ik bel ook nog even met Leo de Lange. Die is terug in Kiev. Om 11:55 gaan we ons verdiepen in een schilderij van Prins Bernard. Jawel. En er is natuurlijk de biografie-rubriek van Hans Renders. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag. Zondag, 16 oktober. De brand van gisteren in een Iraanse gevangenis, met daarin veel politieke gevangenen, heeft tot nieuwe protesten geleid. Dood aan geestelijk leider Khamenei, roepen ze. Ook in Nederland gingen mensen de straat op. Veel demonstranten hebben geliefden in de gevangenis of ze zaten zelf vast. Ze geloven niet dat die brand door gevangenen zelf is aangestoken, zoals de Iraanse staatstelevisie meldt. Ze zijn omgevallen, maar niet door ons. Ze hebben zelf aangestoken enzovoort. They want to kill political prisoners in Iran to just suppress people from the revolution. Zometeen dus meer hierover. Het is alweer 40 jaar geleden dat de Icon-televisie bekend maakte dat 4 van hun journalisten waren gedood in El Salvador. Gisteren kregen wij het bericht dat Koos Koster en met hem redacteur Jan Kuiper, cameraman Joop Willemsen en geluidstechnicus Hans ter Laag in El Salvador om het leven zijn gekomen. Onze collega's en vrienden zijn in koelen bloede vermoord. De hoogbejaarde oud-minister van Defensie en een toenmalig directeur van de politie zijn nu aangehouden voor die moord. Dat zei de zus van geluidsman Hans ter Laag in Nieuwsuur. Vrijdagavond zijn ze al gearresteerd, maar dat wisten wij nog niet. Nee. Dat hoorden wij gisteren pas. Zij wil graag naar El Salvador om bij het proces te zijn, want, zo zegt ze... Het is eigenlijk voor ons nooit te verkroppen geweest dat 40 jaar dat deze mensen gewoon in vrijheid hebben kunnen leven. En wij, voor ons is het wel levenslang. Zometeen praat ik hier dus verder over door. Die orka, ja, daar heb je hem weer, die gisteren bij Katzand aanspoelde. Die is dood. Orka's zijn prachtige dieren. En dat het dier dan uiteindelijk doodgaat, dat is natuurlijk heel, heel verdrietig en jammer. Waarom de 5,5 meter lange orka aanspoelde, is nog niet duidelijk. De Universiteit van Utrecht gaat het dier van buiten en van binnen onderzoeken. Uiteindelijk alle organen bekijken, beoordelen, bemonsteren. En afhankelijk van wat we zien, gaan we aanvullend onderzoek instellen. De Eredivisie stond dit weekend in het teken van de Coming Out Day. Orkun Kukçu, de aanvoerder van Feyenoord, wilde de regenboogband niet dragen, zegt directeur Te Kloeze. Het lijkt mij heel erg moeilijk om iemand te verplichten iets te doen waar hij zelf niet achter staat voor gegronde redenen. En als het voor hem een gegronde reden is, dan moet je daar ook respect voor opbrengen. Daarom was er tegen AZ tijdelijk een andere aanvoerder. Want, zo zegt Te Kloeze... Als de club hebben dit beleid willen omarmen en daar in ieder geval duidelijk mee naar buiten willen treden. Geen parcoursrecord, maar wel een spannende ontknoping bij de marathon van Amsterdam. Getachew now has his foot on the gas. En Getachew die toch ook nog wel regelmatig achterom kijkt. Final twists and turns before he will arrive in the Olympic Stadium. Nog één bochtje om. He's going to break 2 hours and 5 minutes for the first time. Opnieuw dus een Ethiopische winnaar in Amsterdam. De Ethiopiër Getachew zette een tijd neer van 2 uur, 4 minuten en 48 seconden. De amateurs die moesten zwoegen om binnen de 6 uur te finishen. It's been great, but I'm struggling right now. Pijn in mijn buik. Maar mijn benen doen het nog. Zijn er bijna. Ja, kom op, lekker doorrennen. I love Amsterdam! En sommige deelnemers hadden na de finish nog energie over voor andere dingen. Zoals een aanzoek. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. De krant van morgen zijn al gelezen door Jeroen van Kan. Justitie vermoedt dat fabrikant Biotonic voor miljoenen aan steekpenningen heeft betaald aan medisch specialisten van het Zwolse Isala ziekenhuis. Dat blijkt uit onderzoek van NRC samen met het Duitse blad Der Spiegel. Biotonic is een Duits bedrijf dat eerder in opspraak is geraakt door smeergeldbetalingen. In de VS trof het al vaker schikkingen voor het omkopen van specialisten. Het bedrijf handelt in implanteerbare hartapparaten, waarvan er in Zwolle opmerkelijk veel worden geplaatst. Een van de cardiologen van het ziekenhuis zou privé ruim 1 miljoen euro hebben ontvangen. Een 5000 jaar oude bijl die te zien zou zijn op een tentoonstelling in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden is vlak voor de opening uit de vitrine gehaald vanwege politieke gevoeligheden. De Volkskrant schrijft daarover. De bijl was in bruikleen gegeven door een Israëlisch archeologie-instituut en de expositie is mede vormgegeven door een curator uit Libanon, een land dat op voet van oorlog leeft met Israël. Uit voorzorg heeft het museum daarom besloten de bijl weg te halen. Ja, opmerkelijk detail. De bijl is eigendom van het Pauselijk Bijbels Instituut in Jeruzalem. Dat werd in 1913 opgericht, 2 jaar nadat de bijl werd gevonden. En de staat Israël dat duurde nog 35 jaar voordat die ter wereld kwam. Zonder dat twitteraars het weten, verzamelt de overheid hun berichten. Onder meer het ministerie van Sociale Zaken, de Belastingdienst en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit doen dat. Blijkt uit onderzoek van Trouw en IT-vakblad AG Connect. Op die manier proberen de aftappers signalen uit de samenleving op te pikken en te rapporteren over het sentiment dat heerst over een bepaald thema. Ja, deskundigen noemen die werkwijze problematisch. Mensen die iets op Twitter zetten hebben geen toestemming gegeven voor opname van hun tweet in een database. En dat is een strijd met de privacywet. Zo verzamelde het Sociaal en Cultureel Planbureau de afgelopen jaren duizenden tweets over klimaatverandering en nationale identiteit voor onderzoeken. De bijvangst bestond uit gegevens over religieuze overtuiging, afkomst, seksueel gedrag en politieke opvattingen. Ja, nog meer privacyrisico's vinden we in het FD. De krant schrijft over een onderzoek van het Duitse Max Planck Instituut, waaruit blijkt dat universiteiten steeds meer gegevens over hun studenten opslaan in de cloud. Dus niet op hun eigen computers, maar op die van grote bedrijven als Amazon en Microsoft. Computers die vaak in de VS staan. In 2015 stond een kwart van de studentengegevens van universiteiten in de cloud. En nu is dat 3/4. En dat ondanks dat experts daar al jaren tegen waarschuwen. De studieprestaties van de studenten staan erin. Hun persoonsgegevens, onderzoeksgegevens, etc. Studentenvakbond LSVB vindt dat dat soort gegevens niet bij commerciële bedrijven opgeslagen mogen worden. En bovendien vallen ze onder Amerikaanse wetgeving. Amerikaanse opsporingsdienst zou zo bijvoorbeeld inzage kunnen eisen in Nederlandse privégegevens. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. The ocean line. Eric Clapton met San Francisco Bay Blues. Goedenavond, Gert Kuiper. Goedenavond. Bij mij in de studio, hartelijk welkom. Ja, we hoorden het al in het nieuws. In El Salvador zijn twee mensen aangehouden die in 1982 betrokken waren bij de dood van uw broer Jan Kuiper en drie andere journalisten van de Icon. Er liep al heel lang een onderzoek. Voelde u aankomen dat dat in de stroomversnelling was gekomen? Aanvankelijk niet. Ik had na vele maanden van stilte van onze advocaten eens een mailtje gestuurd. Gebeurt er iets? Hè? Ja, wel in vriendelijke bewoordingen. En waarop ik een wat saai berichtje kreeg dat ze met van alles bezig waren. Dus ik denk, dit gaat heel lang duren. Totdat we op 30 september een mail kregen waarin werd gemeld dat er een dossier bij de rechter was aangeleverd met jurisprudentie, met bewijzen, met allerlei mensenrechtenstukken, op grond waarvan de advocaten dachten, nu kunnen we die mensen aanhouden. En toen dacht u... Toen dacht ik eerst nog, nou ja... We hoeven mij niet meer, of ja, eindelijk. Ja, zeker. En, want je blijft daar toch heel lang mee bezig. En hij schreef toen wel van, ja, nou hangt het van de rechter af of ze het snel oppakt, of dat ze het heel lang laat liggen, of er heel lang over doet om dat te bestuderen. Ja. En ik dacht, dat gaat natuurlijk heel lang duren, maar nee. Ja. Een week later, afgelopen vrijdag, kreeg ik een berichtje van dat ze op grond van dat dossier een aanhoudingsbevel kon uitvaardigen tegen deze personen. Eigenlijk tegen vijf mensen van wie twee overleden zijn. Dat wordt wat lastig, maar van de overige drie wonen twee in El Salvador en één woont in Amerika. Hebt u ook wel eens gedacht, ik ga het niet meer meemaken? Ja, eerlijk gezegd wel. Ja. Want het is 40 jaar. Ik denk, nou ja, als het nog 20 jaar duurt, ja, maar dan is er niemand ik meer heb over. Heel sterk het gevoel gehad, dit jaar moet iets gebeuren. Althans, we moeten tot een punt komen dat we verder kunnen. Of we moeten misschien concluderen, jongens, we hebben nou eigenlijk wel alles geprobeerd en het lukt niet. Ja. Toen u vanavond het NOS-gebouw binnenkwam, bent u in de hal langs een klein monument gelopen, ja, hè, voor deze vier mensen. Hebt u daar nog eventjes... Heel even bij stilgestaan. Ja. En straks misschien zeker uitgaan nog even een keer. Dat hing vroeger bij de Icon in de hal. Ja. Voor de vier en ook voor Cornella Grauw, die zoveel jaar later ook in El Salvador omkwam. Cameraman, geloof ik. Ja, en heel bijzonder. En elk jaar op 17 maart wordt er ook wel iets gedaan in de zin van iemand legt bloemen of een kaartje. En heb ik ook wel eens gedaan. En, gaat u er wel eens apart naartoe? Ja, enkele keer doe ik dat. Ja. En als ik vragen mag, wat brengt u dat dan? Wat geeft u dat? Omdat je in het gebouw van de omroep staat, heel breed gezegd, hè, de NOS, NPO... is die link met het werk wat ze deden duidelijker dan dat je bijvoorbeeld misschien bij het graf staat. Dat is weer heel wat anders. Ja. Ja. Laten we het hebben over die twee arrestanten. Dat zijn oud-minister van Defensie Guillermo Garcia en kolonel Francisco Antonio Moran. Kende u hun namen eigenlijk? Ik kende de namen uit de dossiers, maar die waren eerlijk gezegd wel weggezakt, omdat het accent heel erg ligt op de derde persoon, meneer Reyes Mena, die in Virginia in Amerika woont. Een kolonel? Ja, en het is zo dat de vijf personen, zijn dus ook twee anderen, die zijn overleden. Hebben dus met z'n vijven de moord eigenlijk beraamd. He, die hebben de hinderlaag, kun je zeggen, bedacht. Besloten om deze mensen, en misschien waren er meer mensen bij betrokken, dat is niet helemaal duidelijk, dat hopen we dan te horen. En die meneer Mena heeft, zou je kunnen zeggen, gezorgd voor de technische uitvoering. Maar hij heeft niet geschoten zelf. Nee, hij heeft niet geschoten, er was ook niet mensen bij. Daar had die meneer Canizales, die ook is overleden, voor als, neem ik aan, officier en ongeveer 20 soldaten, jonge soldaten van het bataljon. Ja, en die kolonel Reyes Mena, die woont in Amerika. Ja. Is er kans dat hij wordt uitgeleverd aan El Salvador? Dat probeert men al langer, dat is moeilijk. Maar nu waarschijnlijk op grond van dit dossier kan worden bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden. Op grond daarvan zou hij uitgewezen kunnen worden. Ook al heb je inmiddels de Amerikaanse nationaliteit verkregen. Ja. Er zijn natuurlijk ook mensen die nu luisteren en die 40 jaar geleden nog te jong waren of er misschien helemaal niet waren. Ja. En die kunnen zich dat natuurlijk... Ik kan het me nog herinneren, ik was student toen in Amsterdam. Het was zo groot nieuws, die vier witte kruisen op het Museumplein. Hè? Ja, zeker. Dat was heel erg indrukwekkend. En die vragen zich misschien af, ja, waarom moesten die mensen dood? Ja, er zijn verschillende, kun je ook wel zeggen, theorieën over. Kijk, in 1982, op het moment dat ze er waren, waren de presidentsverkiezingen en er waren enkele honderden journalisten in El Salvador. Deze vier hadden een gesprekken gevoerd met, waren bezig met een film voor de Icon. Een deel in de stad en een deel op het platteland. Dat in de stad hadden ze af. Hadden ze een familie geïnterviewd. In een setting van een omgeving die werd zeg maar gecontroleerd door het regeringsleger, door de regering. Mm-hmm. En men wilde dus nu naar een gebied dat werd beheerst door de guerrilla. En daar waren ze op weg en daar werden ze vermoord. Nu zijn daar verschillende verhalen over geweest dat men wilde eigenlijk niet dat ze naar dat gebied zouden reizen. Ze hebben een waarschuwing gehad, ze hebben het toch gedaan, omdat heel veel journalisten in dat land waren en dat eigenlijk ook wel mogelijk was naar zo'n gebied te reizen. Er is ook wel een verhaal dat ze te ver gingen in, misschien te provocerend in hun benadering van onderwerpen die ze wilden bespreken. Maar de meest waarschijnlijke theorie is toch dat het leger wilde 2 dagen nadat zij vermoord werden, dus zeg maar 19 maart, wilden ze een offensief starten in het gebied dat zij gingen bezoeken. Je zou kunnen zeggen, ze gingen op het verkeerde moment dat gebied in. En toen heeft men gezegd, ze moeten weg, want dan gaan ze ook filmen dat de Amerikaanse militaire adviseurs zijn betrokken. Mm-hmm. En Amerika had natuurlijk net de Vietnamoorlog 7 jaar daarvoor afgesloten. En niet op een goede manier. En Amerika had er geen enkel belang bij dat bekend werd dat Amerika zo actief in deze oorlog betrokken was, als adviserend. Dat was duidelijk? Dat was duidelijk. Want men had geen troepen, geen Amerikaanse troepen, maar er waren adviseurs, ongeveer 25 adviseurs. Daar zou dan ook duidelijkheid over moeten komen. Ja, nou ja, dat is iets wat mij persoonlijk bijzonder interesseert. Ja, want u hebt daar 4 jaar geleden, toen was u ook de gast in dit programma, toen heeft u daarover gesproken. Ja, dat klopt. En ik hoop dat we daar iets meer over te weten komen. Ik bedoel, het voegt misschien niks toe in de situatie, maar het is ook wel, het is duidelijk dat dat ze erbij betrokken waren. En onlangs is er is een maand of 4 voordat deze mannen werden vermoord, vond er een slachting plaats in de plaats El Mozote. Er zijn 1000 mensen toen vermoord, waaronder 500 kinderen. En onlangs, daar is al jaren onderzoek naar. Mm-hmm. En onlangs was er een Amerikaanse onderzoekster die dus zei, daar was een Amerikaanse adviseur bij betrokken. Ze noemde in 1 naam dezelfde man die ook bij de moord van de 4 journalisten betrokken was. Mm-hmm. En dat is interessant en dat zou ik willen weten. Ja. De Nederlandse ambassadeur Christine Pirenne, die bezocht vorig jaar die plek waar die 4 mannen zijn doodgeschoten. Heeft zij ook een rol gehad in deze ontwikkelingen? Ja, dat denk ik zeker. Zij is zeer actief. Haar voorganger, de heer Hof, ook trouwens. Iedere keer als zij naar El Salvador reist, dat doet ze met regelmaat, een paar keer per jaar. Bezoekt zij autoriteiten, Hooggerechtshof, president, maakt ze het aanhanger. Ze, bij het overhandigen van de geloofsbrief heeft ze de president van het land gezegd, bent u op de hoogte dat wij hiermee bezig zijn? Dat was hij niet. En doordat zij dat aanhanger heeft gemaakt en hij het door een medewerker heeft laten vastleggen, ligt ook ergens een stuk verantwoordelijkheid, zou je kunnen zeggen, bij hem. Dus zij is heel actief geweest in het aanhangig maken, de druk erop houden. Ja, dat is heel belangrijk. Ja. Zonder haar was dit misschien niet gebeurd? Ik denk dat het een samengaan van verschillende factoren is, van haar inzet, van een organisatie, een NGO die heel erg, zou je kunnen zeggen, publicitair reuring maakt om het de aandacht te houden, de advocaten. En wij doen op onze manier ook bescheiden onze best om de aandacht vast te houden. Bent u er zelf ook al teruggegaan naar die plek? Ja, ik ben er uiteindelijk nu een keer of 3-4 geweest. En de laatste keer was in maart. En met een zus van Hans de Laag hebben we de plaats bezocht. Heel bijzonder. Waarom doet u dat? Het is misschien een beetje zo als wanneer je een graf bezoekt. Ik bedoel, je vindt er niks en je vindt er alles. Iemand ligt daar om wie je gegeven hebt. En dit is natuurlijk toch nog weer anders. Je weet dat hij daar neergeschoten is. En dat vond ik dit keer, kregen we een goede uitleg hoe zich dat ontwikkeld had. En dat was voor mij van de 4 keer dat ik er was geweest, eigenlijk de beste keer. En als deze mannen worden berecht, gaat u dan ook weer? Ja, ik denk als het echt tot een rechtszaak komt, en vooral als meneer Mena uitgeleverd wordt, daar hoop ik bijzonder op, dan ben ik wel van plan om daarbij te zijn. Ja. Op deze manier bent u er wel gewoon een half leven mee bezig, hè? Misschien nog wel meer. Ja, meer intussen. Ja, het is iets wat mijn leven, maar ook het leven van andere familieleden wel bepaald uiteraard, heeft. Ja. En dat, het is niet dat ik je daar permanent aan denkt, nu meer dan weer een tijd geleden, omdat je erbij betrokken bent. Maar het is heel bepalend geweest. Ja. Ja. Nou, fijn dat er nu een doorbraak lijkt te komen. Ja. Ik ben er heel blij mee. Dan kan ze het misschien toch wat beter afsluiten. Ja, laten we het hopen. Hartelijk dank, Gert Kuiper. Heel graag gedaan. From the ashes of an old life, let's catch this newborn flame. Hold it close and never let it die. Go with me, Joanna. Go with me in time. A pair of chances on an open road. Of our dreams, put your hand in my hand and let's go. Let's sail up on the evening. Now the wind is getting high. Let's go outside. John Allen was dit met Joanna. U hoorde het al, er was een brand in de beruchte Evin-gevangenis in Iran. Zeker 4 doden vielen erbij en 61 gewonden. Aan de lijn heb ik correspondent Midden-Oosten Daisy Moore. Goedenavond. Ja, dit aantal is omhoog bijgesteld door het staatspersbureau van Iran. Weten we nu eigenlijk al wat daar precies gebeurd is? Nou, eigenlijk weten we dat niet. Want in een land als Iran is dat eigenlijk onmogelijk te checken, te verifiëren. We hebben natuurlijk het verhaal gehoord van de Iraanse staatsmedia. Dat is een verhaal over brand in een naai-atelier in de gevangenis. Maar ja, veel Iraniërs geloven daar eigenlijk niet zo heel veel van. En het moeilijke is bij dit verhaal en sowieso bij de situatie in Iran, dat ja, onafhankelijke, verifieerbare informatie gewoon heel lastig te vinden is. Ook zijn mensen bang om te praten. Dus je kan niet zomaar iedereen opbellen en vragen van, nou, wat is daar nou precies gebeurd? We weten wel dat de brand vanochtend vroeg geblust is. Maar hoe de situatie binnen in die gevangenis de rest van de dag is geweest, dat weten we eigenlijk niet. En wie er precies zijn omgekomen, ook niet. Zijn dat criminelen? Zijn dat politieke gevangenen? En ja, de vraag is ook of het aantal doden en gewonden nog zal oplopen. En of we eigenlijk het echte aantal ooit te weten zullen komen. Ja. Wat voor plek is dat, die Evin-gevangenis? Ja, van die naam alleen al gaat menig Iranier bibberen. Want ja, die gevangenis is echt berucht. De gevangenis ligt eigenlijk niet buiten de stad, maar ja, in een buitenwijk van Teheran, eigenlijk ook een woonwijk. We weten dat er veel journalisten, mensenrechtenadvocaten, kunstenaars vastzitten in die gevangenis. Ook buitenlandse gevangenen, waar we zo nu en dan over horen. Dus buitenlanders die bijvoorbeeld van spionage worden verdacht en vastzitten. En er zitten ook veel politieke gevangenen. Dus tegenstanders van het regime. En ook mensen die de afgelopen tijd zijn opgepakt, hè, tijdens die demonstraties. Er zijn mensenrechtenorganisaties die regelmatig aan de bel trekken en vertellen over de situatie in de gevangenis. Ze spreken dan over propvolle cellen, gebrek aan hygiëne, eindeloze ondervragingen, martelpraktijken. Dus echt een heel ingewikkelde plek die dan dus gisteren ook nog eens in brand stond. Ja, en heeft die brand te maken met die protesten van de afgelopen week? Ja, nou ja, de Iraanse staatsmedia die benadrukken dat dit allemaal niks met elkaar te maken heeft. Dat het dus een brand was na een gevecht en in dat naaiatelier. Maar er zijn natuurlijk heel veel Iraniërs die daar eigenlijk niks van geloven. Hè? Die zeggen natuurlijk staat dit niet los van de protesten. Wat je ook zag gisteravond toen die brand uitbrak. Dat veel mensen uit de omgeving, want het ligt dus in een woonwijk, ook richting de gevangenis gelopen zijn om te demonstreren, leuzen tegen het regime, weg met de dictator. We hebben beelden gezien op sociale media van vrouwen die hun hoofddoek afdeden, op een auto sprongen met wapperende haren en hoofddoek in de hand. Ja, nou, haren knippen heb ik gisteren niet gezien. Oh. Maar wel dansen op auto's en zwaaien met die hoofddoek. Die hoofddoek die ze dus officieel eigenlijk om hun haar moeten hebben. Maar dat is natuurlijk tijdens deze demonstraties de afgelopen tijd heel anders gelopen. Ja, nou ja, die protesten zijn al langer aan de gang. Hè. Die begonnen met de dood van Mahsa Amini. Denk dat iedereen dat wel weet. De Iraniërs gaan dus wel door met protesteren. Want je vraagt natuurlijk af. Zie je dan... ja, toch, dat durven ze wel. Ja, je ziet dat ook bijna elke avond. Het is ontzettend gevaarlijk, dat weten we ook. Er zijn honderden, misschien wel duizenden mensen opgepakt. Er zijn veel mensen al overleden. Ja, je ziet dat mensen dat toch aandurven. Het gevoel hebben zo weinig te verliezen te hebben. Dat ze, elke avond de straat op gaan of op hun dak staan te schreeuwen. Leuzen tegen het regime. Het gaat natuurlijk heel slecht met de economie in Iran. De politieke situatie, nou ja, daar is heel veel ongenoegen over. Ook de geopolitieke situatie. Ja. Er is ook veel internationale steun. Vandaag was er op de Dam in Amsterdam een demonstratie. Meer dan 1000 mensen. Wat kan de internationale gemeenschap doen? Ja, je ziet dat in heel veel steden overal ter wereld. Ja. Dat mensen de straat op gaan in solidariteit. En inderdaad plukjes haar afknippen. En ik merk wel met de mensen waarmee ik spreek dat die solidariteit heel erg op prijs wordt gesteld. Maar de vraag is natuurlijk, als je al bijna 5 weken zo dapper de straat op gaat in die situatie in Iran, dan is het natuurlijk heel fijn dat mensen aan je denken. Maar ja, je vraagt je ook wel eens af, wat heb je daar dan aan? Als je zoveel geweld tegenkomt. En de grote vraag is inderdaad, wat kan de internationale gemeenschap dan nog verder doen? Daar wordt natuurlijk hard over nagedacht overal. Je ziet dat de sancties die er natuurlijk zijn in sommige gevallen verder worden opgevoerd. Je hoort ook dat in landen als Canada bijvoorbeeld, dat als er daar Iraniërs wonen die duidelijk banden hebben met het regime, dat die het moeilijker zullen gaan krijgen. Er wordt gekeken naar bijvoorbeeld betere internetopties om die naar Iran te brengen. Maar alles is wel ontzettend lastig, want Je hoort ook constant dat het regime buitenlandse machten natuurlijk de schuld geeft van dit alles. Hè. Dat, die zijn de aanstichters van deze protesten. Dat is natuurlijk de lijn die zij volhouden. Dus dat is eigenlijk makkelijker gezegd dan gedaan, om dan nu de mensen die zo dapper de straat op gaan, zoveel van die jonge vrouwen en mannen te helpen en te kijken wat je nou concreet voor ze kan doen. Tot slot, wat betekent deze brand nou voor de Iraniërs? Denk je dat daar echt verandering komt? Iedereen vraagt zich natuurlijk af van, hey, gaat dit weer weg hebben? Gaat dit uiteindelijk toch tot een omwenteling leiden? Zolang je geen echte scheuren gaat zien in dat regime, is het voor mij best wel moeilijk voor te stellen dat er daadwerkelijk die grote omwenteling zal komen. Want wat ook heel duidelijk is, is dat een compromis, dat zal het zeker niet worden. Want de wereld van het Iraanse regime en de wereld van de mensen die nu de straat op gaan, die is zo anders. Daar ligt zoveel tussen. Dus ja, het is moeilijk om te zien dat er binnenkort dat regime zal verdwijnen. Die zullen zeker niet opstappen. En of ze er samen uit zullen komen, nou, dat denk ik zeker ook niet. Oké. Dankjewel, Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore, hoorde u. Did I slip? No, I stumbled. Did I trip? 'Cause I know I failed. All I know is I wake up here in my clothes tomorrow. Oh, girl, wish I knew you well. Oh, girl, wish I knew you well. But I'm saying hi to your answering bell. Did I run? But I was walking through your inexhaustible gate. The names will change, but the constellations still falling. Oh, girl, if you could only say. Oh, girl, if you could only say. Let your tears fall and touch my skin. Then your thunder clouds can rage and bail. I will collect them all for you in butterfly jars. Oh, girl, tear them down to sand. Oh, girl, the stories they can tell. Ja, daar gaat hij. Answering Bell van Ryan Adams. Een hit in 2002, 20 jaar geleden alweer. In het oog hebben wij regelmatig contact met Leo de Lange. Dat is een Nederlander die in Oekraïne woont. Hij is gevlucht uit Gerson en runt nu een koffietentje in Kiev. Vorige week was hij even in Nederland, maar vannacht is hij teruggereden naar Kiev. Goedenavond, Leo. Goedenavond. Ja, gisterenmiddag was je nog aan de grens tussen Polen en Oekraïne. Hoe lang heb je erover gedaan? Ja, de grens was lang, dus daar heb ik bijna 4-5 uur over gedaan. Dus je kwam pas heel laat thuis. En hoe zag die stad eruit? Kiev is wat stiller voordat ik wegging. Er zijn natuurlijk weer veel mensen die weer weg zijn gegaan naar de laatste raketaanvallen. Dus de stad is wat stiller dan voordat ik wegging. En je merkt wel weer dat mensen weer terugkomen, dat wel. Is er nog een avondklok? Ja, er is een avondklok. Toen ik ook aankwam in Kiev met de auto, toen kwam ik 10:45 aanrijden. En dan is de avondklok eigenlijk al ingegaan. Dus dat hield in dat ik bij een rood blok tegengehouden werd. En dan moeten ze allemaal wegversperringen weghalen. En dan laten ze je een stuk doorrijden. Dan moet je paspoort laten zien. En dan bij de eerste roodblok bij Kiev, bij de stad zelf. Kiev is een hele grote stad. Deed een meisje mijn paspoort open. En die deed gelijk het paspoort open bij de Russische stempels. En toen was het, omdat ik uit Kherson gevlucht ben, heb ik Russische stempels in mijn paspoort staan. En toen werden er natuurlijk gelijk vragen gesteld. Ja. En daarna kon ik verder rijden. En dan krijg je 8 kilometer. Kiev is echt een hele grote stad. En dan krijg je 8 kilometer verder krijg ik nog een rood blok. En daar werd ik weer tegengehouden. Dan moest ik de hele auto leeg halen. En omdat ze heel erg streng controleren, vooral 's avonds, of er geen mensen rondlopen die posities doorgeven en dergelijke. En toen mocht ik uiteindelijk daar ook verder. En toen reed ik eigenlijk door een totaal verlaten Kiev. Dus dat was wel een beetje onwerkelijke situatie natuurlijk. Is dat dan nog angstaanjagend? Want worden er wel mensen daadwerkelijk echt aangehouden? Nou, het is, zover ik weet worden er niet veel mensen aangehouden of opgepakt. Dus die iets kwaads of verkeerde dingen doen. Nou, ze zijn wel gewoon heel erg streng, vooral na die raketaanvallen natuurlijk. Ja. Proberen ze de stad natuurlijk veilig te houden. Dus het geeft op zich ook wel een goed gevoel. Dus dat ze het in ieder geval allemaal heel goed controleren. Ja. Nou is Kiev de laatste tijd flink beschoten, hè, door Rusland. Hoe is het om daar weer te zijn? Ja, eigenlijk wel fijn. Het is een hele mooie stad. Het heeft landklimaat hier. Dus het is echt een hele blauwe lucht. Dus en je merkt dat het leven toch doorgaat en mensen toch het leven gewoon proberen op te pakken. Ja. Ja. En je bent ook weer gewoon de koffieshop ingegaan. Ja, bij je gezin ben je natuurlijk weer, hè? Want die waren niet mee naar Nederland, toch? Ja. Nee, klopt, ja. Dus dat was ook fijn. En voor de rest zijn we gewoon weer verder gegaan met de koffieshop. Ja. En taartjes bestellen en alles. Dus dat is op zich is dat heel erg leuk om te doen. Ja. Okay. Ja. Dankjewel, Leo de Lang. Het zal vast niet de laatste keer zijn dat we contact met jou hebben. En sterkte daar in helemaal Kiev. Goed. Ja, dag. Ja. Dankjewel. Hoi. Hoi. Een leven in letters. Bij mij, zoals elke maand, Hans Renders, directeur van het Biografie Instituut. En Hans, wat heb je voor ons meegenomen? Nou, goedenavond, Mieke. Goedenavond. Ik heb meegenomen De Romanovs na de val, geschreven door Helen Rappaport. En wie is er Helen Rappaport? Helen Rappaport is een wat oudere historica, maar ze is ook actrice geweest. Een Britse mevrouw die geweldige boeken schrijft. Ik zal er maar eentje noemen, behalve dit boek. Mm. Heeft een heel mooi boek geschreven over de nasleep van de vrede van Versailles. Mm. Hoe al die nationaliteiten in Parijs begonnen te klagen omdat die vredesbespreking te lang duurde. En nu heeft ze een boek geschreven, zoals ik al zei, het heet De Romanovs na de val. Wat een beetje een gekke titel is. Nou ja, er zijn natuurlijk al heel veel boeken over de Romanovs verschenen. Ze gaat het allemaal nog eens dunnetjes over. Ja, nee. Oh. Het gaat over veel meer. Het gaat namelijk, in één zin gezegd, het gaat over de enorme stroom vluchtelingen die 2 of 3 keer in de vorige eeuw vanuit Rusland naar Frankrijk zijn gegaan. Waaronder dus ook de Romanovs, althans, voor zover ze niet waren uitgemoord. Want je weet, de tsaar Nicolaas II, is met zijn hele familie is door Lenin en zijn konuiten uitgemoord. Maar het begon al in 1905, toen er een opstand was en de Kozakken in opdracht van de tsaar allerlei mensen begonnen uit te moorden, maar ook wel langzamerhand de bourgeoisie in gevaar kwam. Die kregen het benauwd. Kregen het benauwd. En wat deden die mensen toen? Die kregen in de gaten van, wij kunnen beter vluchten. En dat, ook toen zaten er al Romanovs bij. Dat is een hele grote familie. Mm-hmm. En als iemand een morganistisch huwelijk had gesloten, dus niet met een adel, dan was er altijd wel een douairière in Denemarken. Die zei, ik vind het niet goed. Ook al waren ze 21ste troonpretendent. Dan moesten ze vluchten. En dan gingen ze naar Parijs. En dan gingen ze altijd naar Parijs. Want zoals je weet, Catharina de Grote, die had al verordeneerd. Zoals dat hier trouwens ook, tot aan de Tweede Wereldoorlog was in de vorige eeuw, dat een adellijke familie is, ook hogere aristocratische families, werd Frans gesproken. Dus Parijs was eigenlijk de hoofdstad van het buitenland voor de Russen. En ze gingen dan naar de Place de Vendôme, Hotel de Ritz. Dus er zat al altijd een soort aristocratie in Parijs. En niet te vergeten de enorme mode-invloed vanuit Parijs op Sint-Petersburg. Welke aantallen moet ik denken? Nou, kijk, er zijn schattingen en van heel veel, zeker van die arme sloebers, zeg ik even onerbiedig, zijn natuurlijk helemaal geen papieren, maar er zijn schattingen. Gingen ook arme sloebers naar Parijs? Enorm niet, veel. Niet alleen de bourgeoisie? Nee, want dat was dus vooral in 1905, samen met Bien Etonese Trouvé Ensemble, samen met toen al Bolsjewieken. En nou komt toch de ironie van de geschiedenis. Heel veel Bolsjewieken moesten tot aan 1917... vluchten, die zijn onder meer Lenin. Maar na 1917... Een revolutie. Waren de Bolsjewieken de baas. En moesten weer die anderen, de Mensjewieken, de monarchisten, eigenlijk iedereen die tegen de Bolsjewieken was, moest naar Parijs. Jouw vraag om hoeveel mensen ging het? Nou, waren het stromen? Ongeveer 1 miljoen. Oh. Die zaten niet allemaal in Parijs. In Parijs is een ruwe schatting. De een zegt 120.000, de ander 170.000. Maar in ieder geval heel erg veel. Dus dat waren enorme aantallen. Ja. Maar om niet de indruk te wekken dat het allemaal in 1905 gebeurde, de echte grote uittocht, volgens Rapoport, de grootste volksverhuizing, vluchtelingenstroom ooit in Europa, was toen Lenin toch echt vast in het zadel zat in 1919. En vanuit de Krim en Odessa waren er allemaal grote schepen en die voeren dan via de Middellandse Zee naar Marseille. En van Marseille gingen naar Parijs. Ja. Er waren overigens ook heel veel Russen die naar Berlijn gingen, maar Berlijn was niet zo lekker. Heel veel van die mensen gingen eerst naar Berlijn, Nabokov bijvoorbeeld. En die kwamen dan Er zaten ook schrijvers bij. Er zaten heel veel schrijvers bij. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, de hele bourgeoisie plus de intellectuelen en de artistiekelingen. Ilja Ehrenburg, op 17-jarige leeftijd, al ver voor 1917, was hij Bolsjewiek, moest vluchten. Maar ook Marc Chagall, de schilder. Dus er zijn allerlei Russen, Anna Akhmatova, allemaal Russen die zich niet veilig voelden. Maar die hebben dus ook een enorme invloed gehad op die cultuur. Ja. Dat is waar. Maar wat ik zo interessant aan dit boek is, natuurlijk ook die kunstenaars, maar is die grote groep. Duizenden en duizenden. Ja, werden die door die Parijzenaars met gejuich ontvangen? Nou, dat vind ik zo interessant, want aanvankelijk was het wel chic om met een rijke Russische Rus. Rijk, maar een Russische graaf of een groot vorst en dan ook nog de Romanov-naam erbij. Dus dat zat allemaal goed. Maar voor de meeste Russen was het armoed troef. En het hoogste wat ze konden bereiken, en dat wilden ze ook allemaal, was taxichauffeur. Want als je taxichauffeur was, dan was je een beetje onafhankelijk. Dan hoefde je niet te luisteren, je hoefde dan ook niet meteen Frans te spreken. Maar dat is een klassieke immigrantenbaan, taxichauffeur. Ja, voor de mannen. Voor de vrouwen lag het anders. Die vrouwen, en dan moet ik ook weer dat onderscheid maken tussen die bourgeoisie en de wat eenvoudige klasse. Die vrouwen uit de bourgeoisie, die hadden eigenlijk nooit met het werkelijke leven contact gehad. Die wisten ook helemaal niet wat geld was. Daar hadden ze dinaren voor. Die kwamen dan met een tasje juwelen. En die dachten, ach, mij kan niet zoveel gebeuren, want als ik nou echt een lage wal kom, dan verkoop ik wat juwelen en dan leef ik weer een jaar of drie. Maar er waren zoveel dames met mooie juwelen dat je juwelenprijs ging enorm naar beneden. Dus die begonnen massaal, met naald en draad, begonnen ze jurken te maken, kant te doen. En geloof het of niet, in no time waren er 27 modehuizen in Parijs, gerund door Russische prinsessen. En die werden aanvankelijk een beetje op weg geholpen door, iedereen kent haar, Coco Chanel. En Coco Chanel maakte er ook wel een beetje misbruik van, want ze kwamen eerst bij haar in dienst. En niet alleen naaisters of ontwerpsters, maar ik geef een voorbeeld. Bijvoorbeeld de voormalige gouverneur van de Krim, graaf Kutuzov, die werd door haar aangesteld als receptionist. Geweldig verhaal. Dus je moet je voorstellen dat Rusland was echt, zeker in Sint-Petersburg en Moskou, was een echte klassemaatschappij. Ja, dat je dan in één keer als belangrijk admiraal of zo in één keer achter de receptie zat. Bijvoorbeeld de opperbevelhebber van de keizerlijke marine, admiraal Serge Pouchkov. Ja, die had 4 Rolls Royce. Dat was een hele belangrijke man. Maar die was wat te oud om nog te gaan werken. Die was over de 70. Dus die liep daar in dat Parijs met oude lappen stof, in de hoop dat iemand dat wilde kopen. Dat lukte niet, dus die man die raakte aan de bedelstaf. Goh, dus, en wat deden ze nog meer? Nou, je kunt je voorstellen, als al die mensen daar bij elkaar zaten, de Fransen zagen daar Russen. Maar die Russen zagen onder elkaar vooral het verschil. Want er zat dus wel dat hele grote anti-bolsjewistische front. Maar er liep dan ook zo'n man rond als Kerensky. En Kerensky was een menschewiek die eigenlijk de eerste deel van de Russische revolutie in 1917... die is toen weggevaagd in de aprilrevolutie en toen kwam Lenin. Dus dat was een anti-bolsjewiek. Maar veel Russen zagen in hem toch ja, het kwade genius waardoor die hele revolutie op gang was gekomen. Dus, dan zaten daar allemaal spionnen. Want Lenin die vond dat bepaalde mensen terug moesten. Dus die liet hij ontvoeren. Dan waren er schrijvers. Tolstoj, niet de grote Tolstoj, maar een ver familielid. Ja. Die dacht, weet je wat, ik ga terug. Dus die ging dan terug en die werd een enorme propagandist. En weer anderen gingen terug, want ze dachten, nou, dat kan wel. En die werden dan vermoord, meteen. En sommigen, want dat wilde ik eigenlijk van jou horen, dat ze vochten in de Spaanse burgeroorlog. Dat vond ik zo opvallend. Ja, kijk, wat ik aan dit boek zo mooi vind, is dat je steeds zijinzichtjes krijgt in grote verhalen. Ja. Iedereen kent de Spaanse burgeroorlog, maar ik had er nooit aan gedacht. In Parijs zaten allerlei Russen en die dachten, wij kunnen nu een wraak nemen op die bolsjewisten. Dus ze sloten zich allemaal aan bij dat uiterst rechtse Franco-regime. En zo zie je iedere keer, iedereen kent het Ribbentrop-Molotov-verdrag 1939, weer een uittocht van Russen naar Parijs. En wat gebeurde toen? Er zaten heel veel Joden tussen. Dus het eerste wat er gebeurde was dat ze door de Gestapo achterna werden gezeten. En al die Russen, op een paar uitzonderingen na, die hadden een soort tempo dulo gevoel. Van, vroeger was het allemaal beter, maar ze hebben bijna geen van alle Rusland nog ooit teruggezien. Nog even heel kort antwoord. Zie je nog veel sporen nu in Parijs van die Russen? Ja. Kort hoor, Hans. Kort. Als je in de Rue d'Arrue in het 8e arrondissement gaat, dan zie je een enorme kathedraal, Alexander Nevsky. Dat is één groot Russische kathedraal. En door Parijs heen zijn 30 of 40 Russische orthodoxe kerken die aanvankelijk in schuren en garages. Ja. En dat zijn hele mooie kerken. Ja, en als je dan toch in Parijs bent, ga dan een beetje naar het zuiden. Naar Sainte-Geneviève de Bois. Ja. Daar ligt een enorme Maison Russe met een kerkhof waar meer dan 1000 van die Russen begraven liggen. Geweldig boek, Helen Rappaport. Dankjewel, Hans Renders. Het is 11:55. Ja, we hebben namelijk nog een heel klein onderwerp. En het is heel grappig. Morgen wordt een schilderij van prins Bernard geveild. En dan heb ik het over de dode prins Bernard. Een impressie van een watertje met wat bomen maakte die in 1977 in Zambia. En Aad Ouburg is aan de lijn. Die gaat morgen bieden op dit schilderij. Goedenavond, meneer Ouburg. Goedenavond. Ja, en waarom wilt u dit schilderij graag hebben? Nou, ik wil het helemaal niet hebben. Ik ben in eerste instantie gebeld door de verkoper in juni al. En daar ben ik niet op ingegaan. Dus dat is naar de beurs gegaan. Ja. En daar gaan we inderdaad op bieden. Ja. Ja, het is dat jullie erom vroegen van of ik interesse had. Dus zo is het eigenlijk een beetje ontstaan. Ja, u bent ondernemer. U bedacht het merk Prinses, hè, dat bekend van huishoudelijke producten. U hebt meer kunstwerken gemaakt door leden van het Koninklijk Huis, toch? Ja, we zijn eigenlijk begonnen omdat er in de tijd een kunstwerk van Beatrix werd aangeboden bij Christie's. En dat was eigenlijk het eerste wat we toen kochten. En daar kregen we zo enorm veel belangstelling van alle nationaals, maar ook alle kranten en maar op. Toen dacht ik, nou, dat is leuk. Ja. En toen kochten we weer en weer. En inmiddels hebben we er tientallen. En ja, de mensen weten ons te vinden als er weer iets gebeurt. Dat is wel leuk. Ik denk dat een heleboel luisteraars geen idee hadden dat ook prins Bernard schilderde. Nee, zelfs Wilhelmina. Die schilderde nog misschien wel de beste van allemaal. Ja. En daar hebben we mooie dingen van ook. Maar prins Bernard hebben we er enkele van. Ja. En van Beatrix natuurlijk, dat is iedereen weet dat. Daar hebben we de meeste van. Ja. Ja. Het komt uit de particuliere collectie. Het Veilinghuis die zegt niet van wie dat is. Nee. Weet het ook niet. Jawel, dat weet ik wel. En vertel het dus. Nee, dat hoor je niet te doen, dus dat doen we ook niet. Maar het is vaak niemand luistert hoor. Ja. Nee, maar vaak werden de schilderijtjes aangeboden door mensen die ze cadeau hadden gehad van het koninklijke huis. Ja. En nou ja, vele tientallen jaren later worden ze dan gebeld. Ja. Dat gaat dat. Maar u gaat me wel vertellen wat u gaat bieden. Nou ja, weet je, dat is ook moeilijk te zeggen. Maar de schilderijtjes van Bernard, ja, die doen tussen de 4.000 en ja, misschien 10.000, 11.000 euro. Maar nou, dit is een kleintje, dus het zal meevallen. Ik heb het gezien. Ah, ik ben er niet echt wild van. Nee, maar hij was een redelijk sombere schilder, Bernard. Ja, als je dan weer naar Beatrix kijkt, die is veel vrolijker met de schilderij. Ja. Ja, maar Wilhelmina en Bert, die zijn eigenlijk helemaal niet zo vrolijk. Maar ze zijn best mooi. Ze zijn mooi geschilderd. Ja, toch wel. Goed, mogelijk komt het dus in uw collectie. Ik weet niet of er veel meer kapers op de kust zijn. Maar goed, stel dat u het verwerft en mensen willen het wel eens bekijken. Kan dat dan? Nou, we hebben twee keer de afgelopen 15 jaar een expositie gedaan. Via één keer bij Christie's en één keer bij een ander veilinghuis. Ja. En dat was heel leuk, maar binnenkort komen ze misschien wel een keer ergens in een museum terecht. Je weet het maar nooit. Goed, ja. Nou, het schilderij wordt morgen geveild via kunstveiling.nl. Het openingsbod staat op 6.000 euro, dat wist u vast ook. Nou, we horen het wel hoe het afgelopen is. Fijn dat u nog even op dit late tijdstip aan de telefoon wilde komen. Aad Ouborg hoorde u. En u hoort het, de tune, die is al aan de gang. Uitzending is klaar. Morgen zit hier Chris Keijnen, dan is er weer een nieuw oog. En zometeen Premra de Kishoen met de Zwarte Priet praat. Geniet daar ook nog maar even van. Dag. Ster. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh, allebei. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van VGZ en twee hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €325. Maar bij Specsavers audiciëns is dit 0 euro. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Het verhaal van een vrouw. Hoe zij haar stem vond, gedwongen werd om stil te zijn, maar hem uiteindelijk liet klinken. Ik ben Arthur Japin en mijn nieuwe roman Wat stilte wil ligt nu in de boekwinkel. Over Anna Witse, zangeres en haar strijd voor onafhankelijkheid. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Nu in de boekhandel. Wat stilte wil. Mijn nieuwe roman. Arthur Japin. Deze week een schooltoets? En nog niet geleerd? Relax. Want met VRTS geen stress. Want op VRTS.nl kan je zelfstandig aan de slag voor een hoger cijfer. Met oefentoetsen en uitlegvideo's die aansluiten op jouw boeken. En relax schooljaar met VRTS. Betaalbaar bijleren. NPO Radio 1. Middernacht, het begin.